पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो समय तो संसार तक करना है, इस बात परमात्मा का चिंतन भगवान की तो वृत्ति रहनी चाहिए, पर जोर लगाने की जरूरत नहीं है। स्वाभाविक स्वतः होता है वो बढ़िया होता है। स्वतः सिद्ध परमात्मा है, सब जगह परिपूर्ण है, उसमें जोर लगाने की जरूरत नहीं। स्वाभाविक होना चाहिए कि परमात्मा है। गीता ने इस सहज कर्मों को बताया, सहज कर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनको भी बताया स्वभावजम ब्रह्म कर्म स्वभावजम क्षत्रिय कर्म स्वभावजम वैश्य कर्म स्वभावम शूद्र से अपनी स्वभावजम ऐसे कहा। आगे श्री श्री कर्मणि अभिनता संसिद्धि लगते रहा श्रेयान स्वधर्मो गुणा पर धर्मांसिता अपने धर्म में स्थित रहना, अपनी मर्यादा में स्थित रहना, ज्यादा जोर की जरूरत नहीं है। स्वतः प्यार नहीं सकता है, अपने धर्म का ठीक तरह पालन करता जाए तो उसकी उन्नति स्वतः ही होगी, स्वाभाविक ही। अपने कर्तव्य से च्युत ना होए, उसको ना बिगड़े। जो शास्त्र में लिखा है कर्तव्य उसको बिगड़े नहीं, उसको ठीक तरह से करे, स्वतः स्वाभाविक शांति से। तो स्वाभाविक स्वतः होते हैं, स्वाभाविक स्वतः ही स्वाभाविक। दुराचार दुर्गुण ये नहीं करे, शास्त्र निषिद्ध काम नहीं करे तो स्वाभाविक स्वकर्म होते, स्वाभाविक स्वाभाविक स्वतः होते वो बढ़िया होता है, बड़ा उत्तम होता है, बड़ा श्रेष्ठ होता है, वो आनंददायक होता है, मोहन देने वाला, आनंद देने वाला, स्वतः सिद्ध देने वाला। भगवान का स्मरण करे तो भगवान सब जगह है, ये बात हृदय में बैठा ले जी तुझे, सब जगह परिपूर्ण है परमात्मा। ऐसे स्वाभाविक रीति से अगर किया जाए तो बहुत ज्यादा लाभ की बात है। सब जगह है, सब में है, स्वतः है, स्वाभाविक है परमात्मा, उसका चिंतन हो है। स्वाभाविक चिंतन हो उसका, स्वतः चिंतन हो तो उससे लाभ होता है, स्वाभाविक लाभ होता है। बिना कुछ किए, बिना सोचे, बिना समझे स्वाभाविक लाभ होता है। तो संसार चीज है वो तो करने की है, बिना किए संसार की चीज नहीं होती, उसको करना पड़ता है। और परमात्मा स्वाभाविक है, सहज है, स्वतः है। सहज कर्म कौन थे सदोष नतीजे, सहज कर्म है, सदोष होने पर भी त्याग नहीं करना चाहिए, सहज स्वाभाविक है। श्री श्री कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते रहा, उसमें अभिरति का ही अभिरति, एक आसक्ति होती है एक अभिरति होती है। आसक्ति जो मन से की जाए, स्वार्थ को लेकर की जाए और करने से मेरे को सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, मेरी उन्नति होगी, करने से ठीक होगा, ये भाव रखने से उठा बढ़िया काम नहीं होता है। भगवान स्वाभाविक है परिपूर्ण, ऐसे स्वाभाविक मान है उसको। फिर कोई आपके चिंतन कर रहे से होंगे और चिंतन नहीं कर नहीं होंगे, ये है ही नहीं बात, ये बात है ही नहीं, सत्य है, स्वाभाविक है, सब जगह विराजमान है, तो स्वाभाविक विराजमान है उनको देखे, उनको भूले नहीं कि स्वाभाविक भगवान है, समय परिपूर्ण है। ये जितना संसार है ये परिवर्तन शक्ति है और एक निश्चल परमात्मा है, वो एक स्वाभाविक शक्ति, शांत शक्ति, स्वतः शक्ति, सर्वव्यापक शक्ति, वो निश्चल शक्ति है। एक परमात्मा का एक परमात्मा की प्रकृति है, प्रकृति है स्वाभाविक उत्पन्न होने नष्ट होने, ये सब जितनी होती स्वाभाविक, इसके भीतर में अस्वाभाविक सत्य सिद्ध सतह स्वाभाविक परमात्मा है, उस तरफ ध्यान दे तो सब जगह है, उसके चिंतन की भी आवश्यकता नहीं है, उसे जानने की आवश्यकता है कि सब जगह परमात्मा है, इस बात के ज्ञान की आवश्यकता है, क्रिया की इतनी आवश्यकता नहीं है, परमात्मा है सब में है, परिपूर्ण है, उसका अभाव कभी होता ही नहीं, कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, वो है, तो उसकी प्राप्ति स्वतः होती है, स्वाभाविक होती है, स्वाभाविक हो गई, तो उसे बहुत बढ़िया भजन होता है और जोर नहीं पड़ा कुछ भी, जोर लगाना नहीं है, स्वाभाविक ही, क्योंकि वो स्वाभाविक ही है, जोर लगाना तो प्रकृति में है, प्रकृति है, कार्य है, तो उसमें क्या जोर लगा, वो तो है सहज भाव देना, सहज मार्ग सहज का सहज किया विश्राम, या जीवन शिव का एक नाम एक ठाम, सहज मार्ग सहज का सहज किया विश्राम, सहज तन मन कर सहज पूजा, सहज सा देव नहीं और दूजा, सहज तन मन कर सहज पूजा, सहज सा देव नहीं और दूजा, सहज सहज नाम बख्शिश गया, सहज नाम स्वाभाविक परमात्मा परिपूर्ण है, कोई चीज खाली है ही नहीं, सब जगह है स्वाभाविक, तो स्वाभाविक अपनी वृत्ति होनी चाहिए, सब परमात्मा परिपूर्ण है। जैसे तिल में तेल होता है, जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली होती है, हरी हरी पत्ती दिखती है लाली होती है, जैसे नमकीन पानी में नमक होता है, जैसे मिर्ची में एक तीक्ष्णता होती है, वो स्वाभाविक होती है, ऐसे परमात्मा स्वाभाविक विद्यमान है, हर समय में जो गलेगा वो है, मन में है, बुद्धि में है, इंद्रियों में है, सब जगह है परमात्मा को देखे, तो स्वाभाविक उस परमात्मा में स्थिति हो, इसे जानने की आवश्यकता है, क्रिया की इतनी जरूरत नहीं है, इतनी जरूरत जानने की है कि जान ले मान ले उसको है, सब जगह परिपूर्ण है, बाहर भीतर ऊपर नीचे बहिरंतर से भूताना मसरम चरम से दूर स्तम शांति के सत, वो दूर से दूर नजीक है, नजीक वो एक ही है, परमात्मा परिपूर्ण है, ऐसे स्वाभाविक ध्यान रखे परमात्मा है। परमात्मा हरदम आपको देखते हैं, केवल आपको देखना चाहिए परमात्मा है, जैसे परमात्मा सबको देखते हैं ऐसे परमात्मा को सब जगह सुते देखना चाहिए, तो है नहीं, वो है तो है ही है, केवल ख्याल भर ख्याल परमात्मा है, दूसरी है नहीं। दूसरी तो मिटती है, हरदम बदलती है कोई चीज नहीं। ना सो तो भी देते बाबा, असत बाबा ना भी देते असत की भाव, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। ना भाव विद्यते सत्ता, सत का अभाव है ही नहीं। सत का तो अभाव कैसे होगा, अभाव तो सत कैसे होगा, तो है सत्य स्वाभाविक है, स्वाभाविक सब जगह विद्यमान है। केवल ये बात याद रखना है, एक चिंतन करना है, एक सत्य है उसको मानना है, तो ये मानना है। जो करना नहीं है, करने से चीज पैदा होती है, परमात्मा करने से पैदा होने वाला नहीं है। वो है तेरी स्वाभाविक, ऊपर नीचे बाहर भीतर पृथ्वी जल तेजु आकाश में सब जगह वो स्वाभाविक है। ये सब भरते हैं अच्छे दिन अदाई एसोसिएट, ये चार भूतम है, ये चार भूतम है, अध्याय असाध्य है, अखाद्य अकरे खेद्य असोसिएट, वो है सोचते करने नहीं, विकृति होने वाला नहीं, परिपूर्ण रहने वाला ये परमात्मा है। ऐसा जान लेने से वो वासुदेव सर्व बड़ा शुरू हो जाता है। गीता ने सबसे दूर बताया, जो ये भक्ति में बताया है, ज्ञान में नहीं बताया है, कर्मयोग में नहीं बताया है, भक्ति योग में यह बात आई है विशेषता से। वासुदेव सर्व स्वयं आत्मा से दौड़ेगा, परमात्मा ही तो है, और है नहीं। ये चीजें है दिखती है कहाँ, है चीज मिटती नहीं, और चीज मिटती है, ये तो बनती है बिगड़ती है, बनती है बिगड़ती है, वो तत्व नहीं है। तत्व वो जो है जोगा चो सब जगह पर सदय सिद्ध स्वाभाविक, स्वाभाविक है उसका चिंतन क्या करे, है सब मान ले, मानने की आवश्यकता है, मानो से जानने की आवश्यकता है, सब जगह है इस बात की जागृति की आवश्यकता है। ऐसे मूर्खता रहती है तो इसे इसको जानते नहीं, नहीं जानने से वो नहीं हो गया, होता हुआ भी नहीं हो गया। हमारे लिए परिपूर्ण सम शांत रहता हुआ भी नहीं की तरह हो गया, वो है सदा ही। उसे केवल ध्यान चाहिए, केवल ये जानकारी चाहिए कि है परमात्मा परिपूर्ण है। जैसे कोई भीतर बैठा हो आदमी, उसके सत्संग में जाते हैं तो भीतर बैठे हैं बाहर आ जाएंगे, इस तरह भीतर बैठे हैं ये भाव रहता है भीतर में, वो चिंतन नहीं होता उसका, स्वाभाविक भाव होता है कि है ऐसे परमात्मा है, वो है वह सब्जी परिपूर्ण है, केवल भाव है, केवल भाव तो उसकी प्राप्ति हो जाती है। जैसे अभिलक्षण है वो परमात्मा है, परिश्रम परिपूर्ण परिपूर्ण है, सम शांत आनंद है, सम शांत है सब्जी। मया तो तुम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, मैं अव्यक्त मूर्तियां प्रकट नहीं है, ऐसी मूर्ति से मैं सब जगह व्यापक हूँ। मैं तो तुम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना मत सानी सर्वभूतानी, सब प्राणी है मेरे में स्थित है, न चाहम तेसु अवस्थित है, उनमें मैं नहीं हूँ, मानो मैं सीमित नहीं हूँ, मेरे में ये नहीं है, तो मैं ही मैं हूँ। संसार नहीं है, न संसार है न संसार है, ये दिखता है, ये दिखता है सब जा रहा है, जो दिखता है सबका सब जा रहा है। जैसे नदी का प्रवाह बहता हुआ समुद्र में जा रहा है सबका सब, ऐसे अभाव में जा रहा है, ये भाव रूप परमात्मा दिख रहे, उस भाव रूप में सब जा रहा है, लीन हो रहा है उसमें, उसमें लीन हो रहा है सबका सब, परमात्मा होगा वही है जैसे, तो तो जानने वाला है वे देखते हैं, जो जानने वाले परमात्मा को देखते हैं, क्या देखना है? रहने वाला तो वही है, ये रहने वाला तो वही है, ये जो देखता है वृक्ष रूप से देखे, मकान रूप से देखे, मनुष्य रूप दिखे, पशु रूप से दिखे, ये रहने वाला नहीं है, ये है वो जाने वाला ही नहीं, वो रहने वाला ही रहने वाला है। और ये विकृति होती नहीं कभी, कभी घटता नहीं, कभी घटता नहीं, है जो क्यों है, परिपूर्ण है, समरूप है, शांत रूप से, आनंद रूप से, गल रूप से, सदैव सदैव स्वाभाविक ही परमात्मा है। उसका अभाव कभी हुआ नहीं, कभी अभाव होगा नहीं, कभी अभाव हो सकता नहीं, सतह स्वाभाविक है। ये संसार अस्वाभाविक है, संसार अदम नहीं रहता, संसार तो परिवर्तनशील है, ये तो बदलता ही रहता है, अदम बदलता है, कभी एक रूप रहता ही नहीं, कभी एक रूप रहा ही नहीं, कभी एक रूप रह सकता ही नहीं, क्यों ताकत ही नहीं एक रूप रहे, ये रह कैसे? सब शरीर देखो, माँ के जन्मे थे तब बहुत थे, और कितने बढ़ गया पहचान में नहीं आते, हरदम बदलता है, सब संसार जैसे बदलता है, ये बदलता है सब माया है, प्रकृति है, इसको प्रकृति कहते हैं, इधर स्वरूप है, प्रकृति पुरुषों से भी दिन आदि हुआ होगी, इन दोनों को आदानी कहा, तो प्रकृति जो बदलने वाला वो प्रकृति है, न बदलने वाला परमात्मा है, सीधी सीधी सरल बात है। अपने शरीर में देखो, बाहर देखो, भीतर देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, सब जगह है ना, परमात्मा ही है, देखता ही ये सब प्रकृति। कबीर जी ने यही कहा, ये नार है प्रपंच सारा, ये नार है, पुरुष परमात्मा देव निर्वाण है, नार है गति प्रपंच सारा, पुरुष परमात्मा देव निर्वाण, निर्वाण परमात्मा है, नार है, ये नार है, ये प्रकृति है, प्रपंच सारा प्रकृति है, इसमें सबसे परिपूर्ण है वो है, प्रकृति नहीं है वहां भी है, प्रकृति सब देश में नहीं है, जैसे घरमान घट निर्माण शक्ति सब स्निग्ध विद्यु वर्तते, पृथ्वी सब जगह होती है, पर घड़ा बनाने की शक्ति सब जगह नहीं होती, घड़ा बनाने की शक्ति थोड़ी जगह होती है, घड़ा बन जाए या बालू से बनाए, बालू से बनाओ नहीं बनेगा, तो घर बनाने की शक्ति थोड़ी है, ऐसे परमात्मा में शिष्य निर्माण करने की शक्ति थोड़ी दूर है, तो सब जगह है जो है, घड़ा बने से ही पृथ्वी है, होती पृथ्वी है तो नहीं है, घर निर्माण शक्ति थोड़ी जगह, ये संसार थोड़ी जगह, परमात्मा में, परमात्मा अपार है, असीम है, अनंत है, उसका अंत होता ही नहीं, कभी कभी अंत आएगा ही नहीं, कहां से शुरू हुआ कहां तक है ऐसा नहीं है, वही है वही है वही, बहिरंतर से भूता नाम सब प्राणी, बाहर भी वो है, भीतर भी वो है, सरासर भी वो है, सूर सूक्ष्म वो है, सूक्ष्म अव्यय, वो ज्ञान का विषय नहीं है, ज्ञान ही है, ज्ञान रूप ही है, किसी विषय का, किसी इंद्रिय का विषय नहीं, सब इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, शरीर में, सब जगह परिपूर्ण व्याप्त है, परिपूर्ण है, उस पर दृष्टि रहती है, कोई महात्मा होते हैं, कोई तत्व भी होते हैं, जीवन होते हैं, सूर्य दृष्टि है उस वैसे है, नहीं गए नहीं गए तो क्या दृष्टि है, ये दिखता ये तो नहीं है, ये है ही नहीं, ये नहीं था नहीं रहेगा, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग से रहित योग है, ये परमात्मा है, और ये दिखता है ये तो बदलता है, हरदम बदलता है, बदले बिना एक क्षण भी नहीं रहता, हरदम बदलता है, परमात्मा सब जगह है, ज्यो का त्यों है, कभी बदलता ही नहीं, बदलेगा ही नहीं, बदल सकता भी नहीं, वो है, वो क्या बदले, वो तो है सब में, इस वास्ते केवल ही ध्यान देना है, वो है, तो क्या मन पर बहुत जोर दे, भाग बुद्धि पर जोर दे, क्या शरीर पर जोर दे, जोर क्या दे, वो है जोर उसी यदि होता है, जो नहीं होता है उसको बनाना पड़ता है, बिगड़ जाता है, विकार होता है, उसमें जोर होता है। उस परमात्मा में क्या जो परमात्मा है, शांत केवल केवल क्या है, उस तरफ दृष्टि नहीं है, इतनी बात है, और कुछ नहीं है, केवल दृष्टि है परमात्मा जीवन है। जैसे कोई पुरुष है किसी महात्मा के पास गए, महात्मा बाहर नहीं आए, परंतु मन में भीतर से बाहर भीतर विराजमान है, बाहर आ कह देंगे, सुना देंगे, है जैसे माता पिता है, भीतर विराजमान है, दिखते नहीं है, न दिखने पर भी हृदय में भाव बना हुआ है, भीतर है, ऐसे सब में है वो परमात्मा, परिपूर्ण है, सम है, शांत है, आनंद घन है, चिंतन है, सब वो है, उस परिवार को दिखे वही मैं लिप्त रहे अभी वो है। यश नहंकृत भाव बुद्धि यश नीपित है, अहंकृत भाव नहीं, मैं करता हूँ, करता तो कोई नई बात हो तो करता बने ना, उसको किया जाए तो पहले नहीं वो बनाया जाए वो किया जाए, वो करता होता है, ये करता क्या है, न करता है, न कर्म है, न कर्ण है, ये क्षमकार नहीं हो रही है, ये कार्य सब प्रकृति है, प्रकृति का कार्य है, इसमें सब है, करना, सुनना, देखना, जानना, ये अलग इंद्रिया है, इन इंद्रियों से है, वो सब इंद्रियों से नहीं, सर्वेन्द्रिय गुणा भाषम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, सर्वेन्द्रियों के गुणों को भाष प्रकाश करता है, यह सर्वेन्द्रिय वर्जित है, असतम सर्वित सही वह किसी में अशक्ति नहीं, सब उदाहरण करता है, तो सब जानते हैं, दूर से दूर भी वही है, नजीक से नजीक वही है, वही है परमात्मा। इस वास्ते केवल इधर ख्याल होना चाहिए, इधर ध्यान होना चाहिए कि परमात्मा है, इसी बात इतनी जाननी, और ये पक्का जानना होना चाहिए हरदम, ऐसे नहीं है ही, जिसे मैंने मैं ला रही है ही, हरी हरी दिखती है, कूटे थान से तो पाइप हरी हरी है, हरी में लाल लाल है, इसमें हरी तो नहीं है, ठंड लगा दो रात भर रहती सुबह देखो तो वो तो लाल है, जिसमें तुम है, मैं दिखता नहीं है, जिस हरी हरी पति दिखे, गिरी पति हरी दिखे, सुगड़ी पति भैरी हरी दिख है, लाल भरी हुई, तिल में तेल है, वो तिल से तेल है, तेल तिल दिख साफ सुखा हुआ, बिल्कुल चिड़ना सही नहीं, तिल में कुछ चिड़ना सही नहीं, ये चिड़ना भरा हुआ है, दही में जो घी है, दाल में भाव बैठे है, जो आटे घटकमा है, जैसे लकड़ी में नहीं रहती है, वो दिखती नहीं, प्रकट नहीं हो रही, प्रकट होती तो सजता है काट, रियसवाई में है नहीं, रियसवाई सज जाएगी, प्रकट होती रियसवाई नहीं रह सकेगी, प्रकट नहीं हो तो रियसवाई देर में रहती है, घर्षण प्रकट हो जाती है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भोगे मैं जाना, शंकर भगवान कहते मैं जानता हूँ, इस बात को मैं जानता हूँ, मेरे को पता है, क्योंकि जानते हैं, अब दिया सही वो जानने वाले कहते इसमें नहीं अग्नि है, नहीं जानते अग्नि कैसे, अग्नि जेब में डाल दो, हाथ में दे दो, अग्नि गर्मी नहीं है, अग्नि तो अग्नि नहीं, अग्नि के लिए गर्मी भी नहीं है, इसमें प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए उस दिया सही खा जाए, ऐसे परमात्मा है, प्रकट होते तो विशेषता से हो जाते हैं, तो वे महात्माओं में संतों में वो कुछ प्रकट होते हैं, दूसरों को मालूम होता है, इनका संग बड़ा सुविधा है, ये बड़ा आनंद देने वाला है, आनंद देने वाले वो संत महात्मा से एक बैम होता है, संत में शक्ति है, शक्ति वो है सब में, वो शक्ति वैसी की वैसी है, कोई कम नहीं है दूसरे आदमियों में, दुष्ट थे दुष्ट पापी से पापी में भी, वो है जैसा का तैसा है, उसे पर किसी बात पर महात्मा तो विशेषता है और जो कम है आदमी में वो कम ज्यादा नहीं, वो है जैसा जैसा है, वहाँ पर देखता है, वहाँ कुछ विलक्षणता देती है, अलौकता देखती है, क्योंकि उसने अपना अपना अपना ज्ञान बनाया दूर किया है, इस तरह दिखता है जो ज्ञान बना प्रकट है, सब जगह है, सब में है, स्वाभाविक है, सतह है, सतह स्वाभाविक है, दूर स्तम शांति के दूर से दूर नजीक नजीक नजीक दूर है ही नहीं, उसे नजीक क्या हुए दूर क्या हुए, वैसे नजीक क्या हुए दूर क्या हुआ तो नजीक क्या हुए दूर क्या हुए, दूर स्तम शांति के सब दूर से दूर वही नजीक नजीक वही समय वही दूर और नजीक सब बीच में वही है बस स्वरूप क्या स्वरूप है, स्वरूप क्या स्वरूप बताओ स्वरूप है, ये पागल है पागल, अरे पागल तो जो नहीं जानने वाले है पागल क्या है, उसे जानने वाले सब जगह है मौजूद है परमात्मा, भय नहीं था क्रोध नहीं था काम वितराग बीते था भय क्रोध जैसा भूते उसे वितराग भय क्रोध मन में माओ पास था बीते था भय क्रोध जैसा भूते उसे बीते था भय क्रोध, न भय है न क्रोध है न भय है न इच्छा है न आसक्ति है न कामना है, कामना क्या वो है, कामना क्या करे उसी है में कामना क्या है जो वो परिपूर्ण है सब शांत रूप से, इस वास्ते मन पर क्या जोर लगा हुए क्या बुद्धि पर जोर लगा हुए क्या शरीर पर जोर लगा हुए, वो तो है जोर लगाने करने से कार्य होता है, प्रकृति का कार्य है वो करने से होता है, रोटी बनाओ रोटी बनानी पड़ती है, परमात्मा क्या बनाना पड़ता है क्या उसको लाना पड़ता है क्या कहीं जाना पड़ता है कहीं उन्हें खरीदना पड़ता है क्या उसे कोई उठाना पड़ता है, हम क्या बोल रहे सीधी जाती है शुरुआत है सब कठिनता ही नहीं, क्या कठिनता है स्वतः से दोष में कठिनता क्या हुई, स्वभाव सिद्ध उसमें क्या कठिनता क्या सुगमता क्या बढ़िया क्या घटिया क्या नजीक क्या दूर है, सम रूप से शांत रूप से घन रूप से आनंद रूप से वहां ऋषि से आगे और संतरित स्थान है और नदी एक गंगा जी इस बार है, उस बार एक पहाड़ पर संत थे, उस संत एक आ गया सिंह, सिंह आज कोई खाने लगा वो मरे कर शिव कर रहे वो पकड़ खेस रहा है खा रहा है खेस रहा है तोड़ रहा है वो शिव शिव शिव खाते खाते खाते प्राण रहे जब तो शिव कोई भय नहीं कोई चिंता नहीं कोई नहीं खा जाए भाई खा जाए तेरे पेट हो जाएगा, ऐसे ही मथुरादास एक संत थे अवधूत, भिक्षा को जाते तो गलियां पर चिंता लौट देना देते भिक्षा बाहर आए थे साफ लगन मां जाया से जंगल पर रहते, वो एक सज्जन थे मैंने पूछा कि मेरे मिले हुए मैंने पूछा कि महाराज इस जंगल में आप रहते हो जंगल में सिंह देखा दे सिंह देखा दे ये कोई अंग्रेज आया था उसने सिंह तो मार दिया सिंह मारे तो सिंह ने थे दहाड़ती हुआ आ रही थी, वो कहते मैं लेटा हुआ था यहाँ जंगल में कपड़ा तो था ही कुछ नहीं जेटी होती है मैं माँ जाए वैसे माँ से पैदा वैसे गया जैसे होते तो दहाड़ थी जोर से आती आती वर्षा बना रहे थे, ये सारे अच्छी बात है, खा जाएगी खा जाएगी, कोई भय नहीं पड़ रहे नहीं। आई जो उपास मार कर सूंगा ऊपर आकर सूं गया, सूं करके सामने स्थिति बैठ गई, शांत हो गई, चले गए, कुछ नहीं कहा बाबा जी को, सूं करके बैठ गई पास में, दाड़ा बंद हो गया, चिल्ला थी जोर से बंद हो गया, शांत हो गई, चुपचाप चली। तो इस वसन तो महात्मा के पास में आ गया, सिंगा था सिंगा गया, भय किस बात है, भय किस बात है भाई, कि अपनी चीज हो तो भय होता है ना, चीज अपने पास हो तो भय होता है, अपने पास कोई चीज है ही नहीं, भय किस बात का, क्या ले जाएगा वो, अपने पास हो तो ले जाएगा, कुछ है ही नहीं, तो पड़े हुए थे सो गया, सोकर बैठे थोड़ी देर बैठ गए, डरना बंद हो गया, मथुरा राजे संत थे, एक संदेह सज्जन थे, अगे वाले मैंने बात सुनाई, मैंने पूछा कि मैं अस्थि रूप है, रूप से है, रूप से परिपूर्ण सब जगह सब में है, जो तुम्हारे बाहर भीतर ऊपर नीचे जहां जहां सब जगह परिपूर्ण है वो, संतों संतों की दृष्टि में परमात्मा ही है नहीं, ये संसार सब ये तीर्थ ही नहीं है, ये नहीं है, ना सो तो विद्य थे भावा, इसका भाव विद्यमान नहीं है, ना भाव विद्य थे सत्य सत्य का भाव विद्यमान नहीं है, भाव है परिपूर्ण है, सब जगह है, सब में है, अरे है ही नहीं है, अब नहीं है उसे बिखरी है तो क्या हो गया, वो है ही नहीं, मूड में ही सत्ताईस ही नहीं है, बिखर गया तो क्या रे, है तो क्या रे, बन गया तो क्या रे, परमात्मा संत नहीं मानते, कितनी बढ़िया बात है, बहिरंतर से भूता नाम शरम चरम सुस्वतम दूरस्तम संत दूर से नजीक रहे, बाहर से भीतर से चर से असर से वो सब में परिपूर्ण है, समरूप है, जैसे सब में दुर्दा दीता संसार, इसमें पृथ्वी है, सब में पृथ्वी है, ये संग रंगी ले जीतने कपड़े, ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी में लाल पीला सफेद दिखता है, एक मिट्टी है, मिट्टी से सूत बना, मिट्टी से सूत बना, सूत से कपड़ा बना है, बन गए घस करके मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी में बन गया है, मिट्टी मिल जाएगा, मिट्टी है, जैसे स्वप्रति है ऐसे सब परमात्मा ही है, परमात्मा हित हो गया, परमात्मा में दीन हो गया, ये दीन होने की शक्ति है परमात्मा की, परमात्मा की शक्ति है, उसमें परिवर्तन होता है, परमात्मा परिवर्तन नहीं होता, ऐसे परमात्मा परिपूर्ण है, सम रूप से शांत रूप से आनंद रूप से घन रूप से चिदानंद सचिदानंद घन रूप से विराजमान, सत है वही, सत है वही, चेतन है वही, आनंद है वही, घन है ठोस है, भूमास ठोस है तू सदा, यह देह है पौधा घड़ा बनता बिरता है सदा, ये बनता है बिरता है अच्छा है मंदा है सब होता है जाता है परिवर्तन होता है, वो परमात्मा होना जाना जाना लेना देना है जो है जो है जो है जो है आनंद चुप हो जाएगा, आनंद कब बीत जाएगा, वो है जैसे कैसे कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, सतयोग जाए तो आ गया, द्वापर आ गया, युग आ गया, यह आ गया, दिन आ गया, रात आ गई, क्या क्या रात आ गई, क्या दिन आ गया, वो तो है जो गत नहीं है, बना रात में भी वैसे ही है, दिन में भी वैसे ही है, सुबह भी वैसे ही है, शाम ही हुई है, पुनः प्रभातम पुनः सरवरी पुनः शशांक पुनः देते रही, रात दिन आए सूर्य और चंद्रमा में कभी चंद्रमा प्रकाश करता है, कभी सूर्य प्रकाश करता है, पास आ जाती पास दिनों से सात बारह से बार आ जाता है, बार तिथि आ जाती, तिथि बाद महीना आ जाता है, महीने के बाद महीना आ जाता है, महीने के बाद वर्ष आ जाता है, वर्षों बाद सैकड़ा वर्ष आता है, सैकड़ों वर्ष हजारों वर्ष आ जाए, हजारों लाखों वर्ष आ जाए, लाखों हजार करोड़ वर्ष परिवर्तन होता जाता है। वो है जो सब महीना में, महीने में, तिथि में, दस में, तिथि में, अंधकार में, प्रकाश में, सब में, जानने में, अनजाने में, वो है जो जीव, उसमें फर्क पड़ता ही नहीं, है जो ही रहता है, परिपूर्ण है। ऐसे बोध रूप से परमात्मा है, बोध ही स्वरूप है उसका, है उसे स्वरूप है, संसार में सब में है। अज्ञान को दिखता, वो दिखता ही नहीं, यही दिखता सभी। मेहंदी के पत्ते में जानकार को देखते हैं, मेहंदी है ये लगाते हैं, हरियाली का हरियाली पत्ता है, जैसे वृक्ष का पत्ता वृक्ष का पत्ता वैसे ही है, हरी हरियाली के सूखे तो हरियाली थे, पीछे तो हरियाली थे, लाल दिखती नहीं, वो लगा देंगे सूर्य देखो लाल से हो जाएगी, कुछ नहीं धोने से भी सब सही उतरे सही। ऐसे वो परमात्मा देखता ही नहीं है, सब जगह मौजूद है। अभिभक्त विभक्त में ऊंचा सीता, अभिभक्त जो भूतेश हो विभक्त नहीं ऊंचा सीता हूँ, तो ज्ञान सात्विक हूँ, सात्विक ज्ञान है वो, अभिभक्त विभक्त विभक्त अलग अलग है, अलग में अलग है वो, अलग अलग इस तरह स्थित है, अलग अलग प्राणी अलग है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई जड़ है, कोई चेतन है, कोई सावर है, कोई जंगम है, कोई उद्विज है, कोई शरीर है, कोई जरायुज है, अलग अलग है, सब में वो एक है जो गो है वो, ये परिवर्तन होने वाली प्रकृति परमात्मा की, और परिवर्तन में वो अपरिवर्तनशील सत्य सत्य स्वाभाविक, एक परिवर्तन होता है, एक परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है परिवर्तन, वो परमात्मा है, परिवर्तन में परमात्मा प्रकृति है, इसको प्रकृति कह दिया, कुछ कह दिया ना, जानने के लिए प्रकृति है तो कुछ कह दो, ये बदला रहता है, इसको बदला है, मैं अविभक्त हूँ विभक्त विभक्त हूँ उच्चित हूँ प्रभुक्त अविभक्त हूँ विभक्त से भूता नाम समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनिश्यतु अविनिश्यतम् ये पश्यति पश्यति, सब बदलने वाले में न बदलने वाला देखता है, विनिश्यतु अविनिश्यतम् नष्ट होने वाले में बिना वो नष्ट होते ही नहीं, वो है जो जो जाता है, जो सब नाश हो जाता है उसका है जो जो जाता है, कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, सब नष्ट हो जाता है, सबके सब मर जाए तो क्या, जन्म जाए तो क्या, ऐसे क्यों नहीं मात उस तत्व को जान गया, जान गया उसी स्थिति होगी उसकी, और कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ आता नहीं कुछ जाता नहीं, जानता नहीं जानता तो मर गए, तू क्या जाना है नहीं जाना है क्या, एक ही है ये भी है, बाहर भीतर उसे नीचे तेरे बाहर भीतर भीतर भीतर भीतर भीतर भीतर भीतर अरे बाहर भीतर बाहर भीतर तरांतर सब जीव है, बाहर भीतर सब जीव है, जीव तरांतर बाहर भीतर बाहर भीतर के बाहर भीतर भीतर तर भीतर तरांतर दूर और नजीक नजीक दूर, ये कल्पना है तुम्हारी, नजीक की दूर की प्रकट की अप्रकट की कल्पना है, कल्पना से अतीत है वो है जो तुम्हें है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, कोई परमात्मा कहता है कोई है, कोई है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं, तो क्या ये उत्पन्न होना इतनी दृष्टि इतनी इसमें दृष्टि यही खत्म होगी, यही दृष्टि खत्म होगी इतनी है और भी नहीं। ये दावती निश्चित था काम वो भोग परमा, ये दावती निश्चित था बस काम वो भोग परमा, भोग भोगा खत्म हुआ ले काम वो भोग इतावत निश्चित था। ऐसा पसरिया बद्धा काम कोई बया ना काम है कोई बड़ा नहीं, तो उनके लिए है ही नहीं परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा है ये संसार है ये बदलता है बदलता यही है बदलने की समय कुछ नहीं, हम भी कहते बदलने की कुछ नहीं, अंजान से कहते बदलने की बात कुछ नहीं, बदलना है कुछ नहीं, बदल जाएगा रहेगा नहीं है उसको बिगड़ेगा नहीं वहां कहीं मिटेगा नहीं है जो परिपूर्ण रहेगा अविनाशी को देखता वही देखता मेरा भूत प्रति भाव एक स्तंभ भूतों का अलग अलग भाव है वो एक स्तंभ एक दूर स्तंभ शांति के सतभ सर्वभूतेषु येनेकं भावं अवभक्तं विभक्तेषु कल्याणं सात्विकं सात्विक ज्ञान है विभाग देशु विभाग अलग अलग अलग चीजें है उस विभक्तं विभक्तेषु तुम्हें अलग अलग में याद है बर्फ में कितने टुकड़े कर दो एक बर्फ है जो है उसमें कुछ नहीं एक जरी रहेगा अंत जयराम जी खोज लस्सी ऐसे वो बनवाता है बनवाता है और क्या होगा बर्फ है पत्थर के दीप है जोड़े कोई प्यासे मर रहा है छोड़ा कहते पानी पाओ तो मैं निकलाया पत्थर ये पत्थर क्या हो पानी है ये पत्थर पानी है पानी ऐसा होता पानी हो गया क्या पानी था ही पानी पहले पानी था पत्थर दिखता था इस संसार दिखता है ये सब मिट जाता है वो परमात्मा है जाऊंगा तो रह जाता है कोई फर्क पड़ता ही नहीं आता रह जाता है दूर तम शांति के स्थित नजीक वही दूर वही है सुख वही है अनोर नहीं तो मैं बारीक से तो बारीक है सूर से सूर है मोटे से मोटा है छोटे से छोटा है बाहर से बाहर है भीतर से भीतर है भीतर बाहर से रहते है कुछ शब्द से कहा जाए वही कहा जाए कुछ नहीं कहा जाए क्या कहे वो कहे क्या है जानकारी कहे तो है परमात्मा उसकी नहीं है नहीं में खेलने वाले नहीं कहते ज्ञान सा सर्वभूता नाम तश्याम जागृति संयमी संपूर्ण भूतों की जागृति निरंधात है मैं वो जागता रहता है ऐसा निशा पुरुषों बोले वो देखते उन्होंने जैसे वो रात है कि लोग जाग रहे हैं लोग बड़े चतुर हो रहे हैं बड़े समझदार हो रहे हैं जमीन के लाभ करिए जमीन हमारी इतना रुपये हमारा पैसा हमारा इस अंत का क्या हमारा क्या तुम्हारा है ज्ञान से सर्वभूता नाम सर्वभूतों को याद रखने के पता ही नहीं है तो समझागत संयम जागता है उसमें ये समझागत उदा नहीं है प्राणी जागते हैं सा निशा पशु तो बोले देखते मुनि की दृष्टि में रात देखते हुए परमात्मा है ही नहीं परमात्मा ही है ही परमात्मा परमात्मा नहीं है देखा ही नहीं मैं देखता क्या परमात्मा ही है ये बदलने वाले देख दो बदलने वाले के बदलने पर भी दृष्टि रहती है बदलना ही बदलना देखता उसको अरे वो शांति देखने वाला उसको देखते बदलने में न बदलने वाला है क्यों है पर स्वामी समझ नहीं आता वो दृष्टि को समझ देती है परमात्मा परमात्मा है जो मैंने के बाद में लाली लखी जाए मैं दिख पाने बह गए देखे तो दिखता नहीं उस पर लाल लाती हजार लाती हजार रुपये लाली दे रात पर रखो सुबह देखो आप लाल हो जाता अगर उसमें नहीं है तो कहां से आया अरे ढूंढो पर अब नहीं पता ऐसे परमात्मा है जानकार दिखते हैं जानकार में दिखते हैं लेते हैं बांटते हैं ये छोड़ो गाय करती हूँ रंग में निराश नहीं है लाल रंग में निराश नहीं है कुटी कुटी आंगल की रिकोर रंग में निराश नहीं लाल निराश नहीं है सुंदर दिखे जो मैंने के पास में लाली लखी जाए ऐसे परमात्मा सब में परिपूर्ण है जो है तो परिपूर्ण है पर मानी पति हरियाली दिखती लाई दिखती नहीं जानकार दिखती है मैं सुबह को नकार लाल जाए सबुन जूते वो नहीं मेरे ऐसे लाल हो जाए ऐसे हरियाली दिखते सब सब के बीच में परिपूर्ण समय शांत आनंद आनंद अपने सुनी बात अपने भी कह देते हैं अपने जान लिया तय कह दो मैं कह दू कोई कह दू कोई कह दे है ये सब में है परमात्मा है नवी में नमक होता है लेकिन हम सब स्वच्छ जल्दी के साफ कुछ दिखे नहीं साफ चखे देखे नमक नमक हो रहा साफ पानी दिखे एकदम जैसे पहले पानी होता है वैसे पानी वैसे ही नमक दिखे दिखे दिखे कैसे परमात्मा सब में परिपूर्ण है वो जानकार उसी को जानते देखते हैं नमक बना देते नमक बना देते पानी क्या जो पानी भर दे नमक हो जाए पानी सूख जाए नमक हो जाए जल्दी के साथ इस तरह से परमात्मा दिखते नहीं संसार दिखे ये संसार बदलता ये बात दिखती है प्रत्यक्ष ये बदलता ही रहता हरदम बदलता है कभी बदले बिना रहता ही नहीं परमात्मा को बदलता ही नहीं वो है जो व्यक्ति रहता है उसमें क्या बदले मैं नहीं झाड़ में नहीं होता मैं नहीं मैंने नहीं होती पत्ते निकलते हरी बंदे कई बार रहती है ऐसे दवाइयां में है रोगों रहता है ऐसे दारिंग में पावक बस ऐसी बातों में खत्म है दारिंग में लकड़ी में कहीं नहीं जाती नहीं पाए में घट है जैसे दूध में घी है दही में घी है दिखता नहीं बिलो है प्रकट होता है दिख जाता है दिखे मंदिर है तो सही वैसे वैसे कीमत है घी से ही कीमत है सास है सास जाए मीनू भाई ने कहा सास पियो कोई दूध की मथनिया प्रेम से बिलो ही मखन मारे काल सास पियो कोई सास कोई भाई मखन मखन दे दिया अपने सब में मखन मखन सब में मखन मखन मखन मखन ले लेना सास पियो कोई मेरे तुम्हें दर बोला दूसरा न कोई या किसी बोल वो तो मेरे पति सोई दूध की मत या प्रेम से बिड़ी मखन मन कर छाछ भी कोई सब मखन है सब परमात्मा है सब एक मैं पत्ता है सब में परमात्मा है दूरस्थम शांति के तत्व, दूरस्थम शांति के तत्व, दूर से दूर नजीक शांति कोई है, दूर नजीक भेद है ही नहीं, मार दूर है कोई नजीक है, आपके ऋषि में दूर नजीक है, ये मेहंदी की पत्ती है, हरी हरी दिखती, दूर दिखता है नजीक दिखता है, तरह तरह दिखता है एक बात परमात्मा है, शांत स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है, तो समझा नहीं दिखता, वाणी के विषय भी वही है, शरीर के विषय वही है, पदार्थ का विषय वही है, वो है तो है ना तो वही है तो सब बदलता है, ये सब चीज बदलने वाली है, हरी हरी पत्ती है सब, और वो बदलने वाला है ही नहीं, वो है जो बच्चों है, वो है ही दूर स्तम शांति के तत्व, दूर से दूर नजीक से नजीक वही है, परिपूर्ण सम शांत रूप से है, तो पहले इसको मान ले फिर जान लेते, जानने दृढ़ हो जाता है, फिर मान ले, नहीं जानो जानो तो वह फर्क कुछ नहीं पड़ता, ना अनुराग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है, जान दिया तो कुछ वृक्ष लगे, नहीं जान तो कुछ और कुछ नहीं, मर्जी है जानो मत जानो, वो है जो का परिपूर्ण सम है, शांत है, आनंदगन है, सिद्धगन है, परमात्मा है, छोटे में बड़े में स्त्री में पुरुष में चीजों में लकड़ी में काठ में, जैसे अग्नि व्यापत होती सब में, सब पत्थर में लकड़ी में सब जगह रहती है, कपड़ा में ही ऊनी कपड़ा में उन बच्चों के घर में चमक रही हूँ चमक, जैसे परमात्मा है सब, दूर से दूर वो नजीक नजीक वो है, जानकार भी वही अजान में भी, जान में अजान में कोई फर्क नहीं पड़ता, उनमें कोई जाने तो क्या फर्क पड़े, नहीं जाने तो क्या फर्क पड़े, मेहंदी की पत्ती में लाली होती है उसको जाने तो वैसे ही रहता है, नहीं जाने तो वैसे ही रहता है, पत्ती तो वैसे ही वैसे ही, कोई फर्क पड़ता नहीं, जानकार के कोई अनजान से जानता उसको पता है कि इसमें लाली है, अनजान को पता नहीं है, जानने अजानने से फर्क नहीं पड़ा, मैं नहीं फर्क पड़ता है, जानते क्या फर्क पड़ा, नहीं जानते क्या फर्क पड़ता है, ऐसे उस परमात्मा जाने तो नहीं जाने तो सब स्पष्ट ही है, श्रीमद भगवद गीता लिखा हुआ है, जान का दृष्टि में अनजान अक्षर वैसे ही दिखे, लकीर वैसे ही दिखे, जानकार पढ़ देता है वो पढ़ नहीं सकता है, फर्क नहीं पड़ता उसमें, जान में अजान में कोई फर्क पड़ता हो कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्या फर्क पड़े, मैं नहीं जानता है, नमक नमक जानता है, नमकीन पर ठंडा होता है, ठंडा शीतल होगा बहुत ठंडा हो जाए, है जो जो दिख साफ दिख रहे हैं, दिख कोई नमक दिखता नहीं, जीभ पर देखने से पता लगता है, दिखना पता ही नहीं देता, मैं मेट मिट्टी दिख रहे मिट्टी लाल मिट्टी का सफेद मिट्टी होती है, कई तरह मिट्टी लाल होती है, कपड़ा का तो रंग जाता कपड़ा, और इनमें में नमक दिखता ही नहीं, साफ पानी स्वच्छ निर्मल दिखता है साफ, जैसे संसार की दूसरी पत्तियां हमारी दिखे ऐसी पत्तियां नहीं दिखे, बैरंत भूता नाम असरम दूरस्थम शांति के साथ बात कह दी वही कह दी जल्दी, जानने वाले जानते हैं जान जानते नहीं, तो यही नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 18 अक्टूबर 1998 को सायं लगभग 3:30 बजे से भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।